O pracę, to my przede wszystkim chcemy, żeby praca w Polsce była godnie wynagradzana. I od samego początku... 20%, 60% podwyżki, tak, ale już redaktor, musimy kończyć, niestety bardzo mi przykro, Radosławie, Prawo i Sprawiedliwość. Że kiedy przejmowaliśmy władzę, pensja minimalna wynosiła 1750 zł, dzisiaj wynosi 3600. I pozdrawiamy głowę. Do widzenia. Oglądających nas. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 11 września. Jest dziewiąta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dobę może zająć ratownikom wydobycie na powierzchnię ciał górników odnalezionych w kopalni Pniówek. W Giżycku ciąg dalszy procesu policjanta oskarżonego o niezasadne użycie broni i nieumyślne spowodowanie śmierci jednej osoby. Amerykański prezydent oddał hołd ofiarom zamachu terrorystycznego z 11 września 2001 roku. Ratownicy odnaleźli ciała 5 z 7 górników zaginionych po katastrofie w kopalni Pniówek w Pawłowicach wiosną ubiegłego roku. Poinformowała o tym o poranku Jastrzębska Spółka Węglowa. 5 górników odnaleziono w chodniku N12. Ze względu na trudne warunki akcji ich transport na powierzchnię będzie trwał około doby. Ratownicy podjęli także próbę wejścia do ściany N6, w której znajduje się 2 pozostałych zaginionych górników. Ze względu na trudne warunki akcję przerwano. Przypomnijmy, 20 kwietnia zeszłego roku w wyniku serii wybuchów metanu życie w kopalni Pniówek straciło 16 górników i ratowników górniczych, którzy po pierwszym wybuchu metanu ruszyli z pomocą poszkodowanym. 7 z nich pozostało za tamami, które po katastrofie odgrodziły rejon pożaru od pozostałych wyrobisk. Od sobotniego poranka do dziś w kopalni Pniówek wzięło udział 61 zastępów ratowniczych. Relacjonowała Agnieszka Loch. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi politykę lekko uchylonych drzwi w kwestii migracji. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że rząd chce chronić polski rynek przed niezweryfikowanymi pracownikami z zagranicy. Ci, którzy stoją na granicy z kamieniami w rękach, nie mają prawa wstępu do Polski. Tak będzie, dokąd my będziemy mieli na to wpływ. To są osoby niezweryfikowane, to są osoby, które z pewnością do Polski do pracy nie przyjeżdżają. Natomiast będziemy otwarci na pracowników sezonowych, tymczasowych, którzy pomagają polskiej gospodarce, między innymi w rolnictwie, między innymi w budownictwie i tutaj po pełnej weryfikacji, po wizie, po zgodzie na zatrudnienie, wtedy takie osoby będą mogły przyjeżdżać. To jest rozsądna polityka takich lekko uchylonych drzwi. Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński powiedział w Polskim Radiu 24, że Polsce brakuje polityki migracyjnej. W ocenie posła opozycji rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma jasnych kryteriów przyznawania wiz do Polski dla pracowników z Azji i Afryki. Marcin Kierwiński zapewnił, że w przypadku objęcia władzy przez Koalicję Obywatelską ta opracuje przepisy regulujące imigrację. My byśmy prowadzili bardzo konsekwentną politykę migracyjną, to znaczy oszacowalibyśmy potrzeby polskiego rynku, wiedzielibyśmy dokładnie jakich pracowników, o jakich kompetencjach nam potrzeba i z jakich kierunków. 15 października w dniu wyborów parlamentarnych odbędzie się także referendum. Jedno z pytań dotyczy migracji. W Giżycku kolejna rozprawa w procesie policjanta, który śmiertelnie postrzelił mężczyznę. Mateusz C. jest oskarżony m.in. o niezasadne użycie służbowej broni i nieumyślne spowodowanie śmierci jednej osoby oraz zranienie kolejnej podczas policyjnej interwencji. Jak ustaliła prokuratura, 16 grudnia 2021 roku mieszkanka Wydmin zawiadomiła policję, że jej nietrzeźwy partner wszczął awanturę. W domu oprócz niej było 3 dzieci. Interweniował 2-osobowy patrol, w tym policjant z 8-letnim doświadczeniem Mateusz C. Najpierw oskarżony chciał skuć kajdankami agresywnego Tomasza N., potem wyjął broń z kabury, a wreszcie użył gazu pieprzowego. Jednak Tomasz N. nadal stawiał opór i próbował uciekać. Między nim a dwojgiem policjantów wywiązała się szarpanina i cała trójka przewróciła się na łóżko. Wówczas policjant z bardzo bliskiej odległości strzelił do Tomasza N., śmiertelnie go raniąc. Pocisk po przelocie przez ciało mężczyzny zranił w okolice lewego nadgarstka policjantkę. Prokurator przyjął, że funkcjonariusz nie dopełnił obowiązków i przekroczył swoje uprawnienia, bo niezasadnie użył broni palnej. W ocenie prokuratora Mateusz C. naraził przebywających w pokoju, w tym małoletnie dzieci, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock z wizytą w Kijowie. Po przybyciu do stolicy Ukrainy powiedziała dziennikarzom, że jej kraj niezmiennie wspiera Ukrainę zarówno w walce o niepodległość, jak i w jej drodze do Europy. Z ogromną odwagą i determinacją Ukraina broni także wolności nas wszystkich. Czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To 4. wizyta szefowej niemieckiej dyplomacji na Ukrainie od rozpoczęcia przez Rosję wojny. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oddał hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Przypadającą dziś 22. rocznicę ataków amerykański przywódca ogłosił Dniem Patriotów i Narodowym Dniem Służby i Pamięci. Joe Biden podkreślił, że zamachy nie złamały ducha Ameryki. Joe Biden napisał, że Ameryka wspomina dziś zarówno ofiary ataków z 11 września, jak i zwykłych Amerykanów, którzy pośród terroru, dymu i płomieni wykazali się niezwykłą odwagą i bezinteresownością. Ich wspólna odwaga pomogła udowodnić naszemu narodowi i światu, że charakter naszego narodu nigdy nie zostanie złamany, stwierdził Joe Biden, wskazując na poświęcenie policjantów, strażaków, członków służb ratowniczych i cywilów, którzy ryzykując i tracąc własne życie ratowali innych. Prezydent USA oddał także hołd amerykańskim żołnierzom, którzy służyli na różnych frontach wojny z terroryzmem. Prezydent USA polecił, by flagi na wszystkich budynkach federalnych zostały dziś opuszczone do połowy masztów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, to znów dziś mamy taki dzień, że ja nie mam o czym mówić za bardzo, no bo co, będę mówił Państwu, że błękitne niebo, że ani jednej chmurki, no to wystarczy wyjrzeć przez okno i obraz taki, jak ja mam w tej chwili na Myśliwieckiej, Państwo powinni mieć w całym kraju, na ekranie meteoradaru pusto, żadnych opadów, poza tymi mgłami, które rano gdzieś tam się gdzieniegdzie zgromadziły i one mogły ograniczać widoczność, ale w tej chwili już słońce powinno zrobić swoje i powinno te mgły rozproszyć. Od 26 stopni dziś na wschodzie do 29, a nawet 30 na zachodzie i w centrum kraju. Proszę korzystać, bo to niebawem się skończy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 9. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą. Bartosz Wielecki przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3 przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu. Polskiego Radia. Zgasz papierosa i odejdź znowu na mnie po drodze. Tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Przedpołudniem. 14 minut po godzinie 9. W kalendarzu mamy 11 dzień września. Sprawdzimy, komu dziś życzymy. Jacek, Emilian, Felix, Jan i Wincenty świętują dzień swojego imienia. Potrójnie najlepsze życzenia dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś pusto, ale myślę, że śmiało możemy świętować ostatni poniedziałek w tym tygodniu. No to teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie i zima będzie sucha. No, ja byłbym za. Depeche Mode. 18 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, być może Państwo pamiętają sprzed 10 miesięcy taką misję DART. Mówiliśmy o tym w Trójce przed południem. DART, czyli tarcza. Tarczą była 160-metrowa planetoida Dimorphos. No i chodziło o to, żeby w nią trafić rakietą tak, żeby zmieniła trajektorię lotu, ta planetoida. No i to się udało. NASA udowodniła, że w razie potrzeby to się da zrobić. W razie potrzeby, czyli gdyby w przypadku ziścił się scenariusz z filmu Armageddon, gdyby leciała w kierunku Ziemi planetoida, asteroida albo jakikolwiek kawałek kosmicznej skały, który chciałby nam zrobić ziaziu. Po kolizji z pojazdem NASA orbita ciała niebieskiego powinna być zmieniona w sposób niemal natychmiastowy. Tymczasem okazuje się, że planetoida zaczęła zwalniać. Dimorphosowi pokonanie swojej orbity zajmuje teraz o 34 minuty dłużej. NASA niedługo ma zaprezentować swój własny raport w tej sprawie. Na tę chwilę jednak żaden astronom czy uczony nie jest w stanie wyjaśnić dziwnego zachowania planetoidy. Ale może Państwo mają jakiś pomysł. 2 2 7 3. Down.

Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys. To spółki Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, gwarantują Polakom bezpieczeństwo i stabilizację. Ich pozostanie w polskich rękach nie tylko leży w naszym wspólnym interesie, ale jest racją stanu. Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Halo? Cześć, dziadek. A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Mamy na 20 lat. Ekstrapensje, piękny świat. Wygraj życie z Ekstra Pensją Lotto. To aż 5 tysięcy złotych co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 9.30 właśnie minęła. Na audycję zaprasza sponsor. Bank PKO S.A. Informator ekonomiczny i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. U nas już wszystko jasne, bo Rada Polityki Pieniężnej obniżyła na wrześniowym posiedzeniu stopy procentowe i to o 75 punktów bazowych, a tymczasem w tym tygodniu decyzję podejmie Europejski Bank Centralny. Ekonomiści oczekują wprawdzie jeszcze jednej podwyżki o 25 punktów, ale rośnie prawdopodobieństwo, że Rada Prezesów EBC zdecyduje się na jastrzębią pauzę. Strefa euro zmaga się z coraz bardziej złożonym krajobrazem gospodarczym, wskazują analitycy Allianz Trade. Podczas gdy inflacja jest nadal niedopuszczalnie wysoka, to szereg wskaźników wyprzedzających wskazuje na rosnące prawdopodobieństwo ostrzejszego spowolnienia gospodarczego. Decyzję Europejskiego Banku Centralnego poznamy w czwartek. W ciągu ostatniego roku co czwarty Polak zmienił swoje nastawienie do Ukraińców na bardziej negatywne. Ponad połowa, 56%, nie widzi zmiany, a 7% mówi, że ich stosunek jest bardziej pozytywny. Najważniejsze powody pogorszenia nastrojów wskazywane przez badanych to duże wymagania Ukraińców wobec Polski, ich roszczeniowa postawa oraz przeciągająca się pomoc socjalna. Nadal jednak to z Ukraińcami najbardziej chcemy pracować, na co wskazuje 52% Polaków. Co ciekawe, sporo osób chce współpracować z Azjatami i Afrykańczykami, mówi Krzysztof Inglot z Personal Service. Aż 27% Polaków, czyli częściej niż co czwarty Polak, mówi o tym, że nie ma nic przeciwko temu, żeby pracować z przedstawicielem krajów azjatyckich, a 12% mówi, że nie ma nic przeciwko temu, żeby pracować z reprezentantem krajów afrykańskich. Wydaje się to zaskakujące, dlatego że w większości Polacy nie mają doświadczenia z pracy z tymi nacjami, no a już na pewno co czwarty Polak nie ma doświadczenia w pracy z Azjatami, a co dziesiąty Polak nie ma doświadczenia w pracy z reprezentantami krajów afrykańskich. Takie wysokie wskaźniki najprawdopodobniej wynikają z dobrych relacji i doświadczeń, jakie mamy w pracy z obywatelami Ukrainy. Różnic kulturowych jest tu jednak mniej, chociażby jeśli chodzi o język. 36,5% ankietowanych uznaje, że można usprawiedliwić niezwrócenie uwagi kasjerowi, który pomylił się na własną niekorzyść. To 4,5 punktu procentowego więcej niż w roku 2019. A powód usprawiedliwienia brzmi: kasjerzy też nie zawsze są uczciwi, mówi Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Raport Moralność Finansowa Polaków 2023 pokazuje, że wyrozumiałość Polaków wobec tych, którzy nie oddają długów, zależy od sytuacji. Jeśli zapytać o obowiązek oddawania długów w ogólności, to zdecydowana większość badanych, to jest 89%, stwierdza, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym. Ale jeśli już zapytać o usprawiedliwienie dla konkretnych zachowań, aby tych długów nie płacić, to widzimy zdecydowanie większe przyzwolenie. Raport pokazuje także, że wyższym stopniem akceptacji nieetycznych zachowań w sferze finansowej cechują się mężczyźni, w tym przede wszystkim osoby młode, które mają problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych. Z tego samego raportu wynika, że ponad 1/4 Polaków usprawiedliwia niepłacenie alimentów na dzieci. Wśród osób znajdujących wytłumaczenie dla uchylania się od tego obowiązku przeważają mężczyźni. No to właśnie ojcowie stanowią ponad 90% dłużników alimentacyjnych. Aż 95% z blisko 500 000 par okularów przeciwsłonecznych sprawdzonych przez UOKiK wspólnie z Krajową Administracją Skarbową i Inspekcją Handlową nie spełniło wymagań formalnych lub miało błędy w oznakowaniu. W laboratorium przetestowano 15 modeli, 4 zakwestionowano. W efekcie wspólnych działań 465 tysięcy sztuk okularów przeciwsłonecznych nie trafiło na polski rynek. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny przygotowała i przedstawiła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. Kolejny serwis ekonomiczny w Trójce o 16.30. Zapraszamy już teraz, także na 18.30. Wtedy ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 24,5 minuty, godzina 10. What would it be, and would you call it to his face if you were faced with him in all his glory? What would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is. Just a slob like one. except for the Pope may be in Rome. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This ain't a song for the broken hearted. Trójka przed południem. Opowiadałem Państwu chwilę temu o misji DART, udanej misji NASA. Chodziło o to, żeby trafić rakietą w planetoidę. No i to się udało i planetoida zmieniła kierunek, ale przy okazji okazało się też, że zaczęła zwalniać. No i teraz naukowcy i astronomowie kompletnie nie mają pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Ta planetoida leciała w stronę Ziemi na mecz polskiej reprezentacji. Kiedy zobaczyła poziom gry, po prostu stwierdziła, że nie ma gdzie i po co lecieć. Nie, to ja bardzo proszę, na ten temat już nie. Ja uważam, że to jest statek kosmiczny kosmitów i oni tam sterują to, ubrali ten statek w planetoidę i dlatego ona nie reaguje na rakiety NASA. No takie wytłumaczenie, to ja rozumiem. Dwie dwójki, siedem trójek. Pamiętam ten twój zdrowy. Ściema, prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Wiem, jutra nie ma. program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 10 minut dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, naukowcy odkryli ważne ogniwo ewolucji. Prehistoryczne zwierzę, którego skamieniałości właśnie odkryto, to jedno z ogniw pomiędzy ptakiem a dinozaurem. Tak twierdzą uczeni. Stwora ochrzczono już imieniem łowcy z Fujian i te skamieniałości zostały odkryte w południowo-wschodnich Chinach. I opisano je na łamach takiego prestiżowego pisma Nature, pisma naukowego. Opisano badania nad gatunkiem nazwanym Fujian Venator. Niewiele jest podobnych znalezisk z tego okresu w dziejach Ziemi, więc jest to ważne znalezisko. No i teraz ten ptak, nie ptak, wielkości bażanta, żył na Ziemi około 150 milionów lat temu. Cechami charakteryzującymi gatunek były długie nogi, długi kostny ogon i skrzydła, na których końcach znalazły się trzy pazury. W odkrytej skamieniałości zabrakło czaszki. W związku z tym badacze dorobili mu głowę według swoich wyobrażeń, no i zaopatrzyli w paszczę jak u tyranozaura, tylko oczywiście mniejszą, i kolorowy, mieniący się wszystkimi kolorami tęczy grzebień na czubku głowy. Fajnie to wygląda, mam przed sobą to zdjęcie. No gdyby nie ta straszna głowa, powiedziałbym, że indyk w zasadzie. Albo może rzeczywiście bażant, chociaż trochę mniejszy. Ale w związku z tym, że brakuje głowy, trudno opisać dietę tego niezwykłego stworzenia. A co za tym idzie, badacze nie są do końca pewni, jaki sposób życia prowadziło to stworzenie. Możliwe, że był to gatunek brodzący w wodzie jak czapla albo bocian. Niewykluczone jednak, że mógł też być zwierzęciem biegającym, podobnym do strusia. Nie sposób ocenić także, czy był to gatunek latający aktywnie, czy tylko szybujący, czyli taki nielot. No taki dziś dzień, proszę Państwa, z dużą ilością znaków zapytania. Swoją drogą, ciekawe, co się stało z tą głową. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.